کنه دلته په دنیا راتلل ګرد ورځ به مخلوق سره پندو پیغمبر اسلام تو سلام با چاته حدیث ورزه کول چاته به ذکر ور شوول چاته به قران ور شووي ته حلال او حرام احکام بم شروع وشود بم راتلل کنه د نور بادشاهان او سفیران بم راتلل د ابو سر به گفتگو هم شروع وي ان لک فی النهار سبحا طویلا دغه لفظ اخلاص کی په د پیغمبر اسلام هغه زندگی نقشه وګوري نو بیا باندې دغه لفظ اصل مفهوم در معلوم شي چې ان لک فی النهار سبحا طویلا یو ډیر لوی عظیم مصروفیت دی ډیر لوی شغل دی رسول الله وګر درس په دای شان وختو دا وفود بم راتلل يهود بم راتلل د نصارا وخت راغ نور ساټ باټ دوم دام په دون شان او شوکت وخت راغ پنځ سو په مسجد نبوي کې گفتگو شروع دی پر رسالت چې تر رسولي او کنه نو کوم زو چوک شولا رسالت شولا کنه چې تر رسولي او کنه مجاوري دي لیدي چې دا څنګه سړی دی دا څنګه خبري کوي دا هغه رسول دی چې زموږ کتابوي پیشنګوي کړی دا او قبل رسول دی چې اصل ځان غایي خودغه دا پاره غلیو معلومات یې کول چې دا څنګه سړی دا هغه معیار مطابق دی او کله چې یو سړی دی شروع نو وخت راغی مباشي شروع دا وخت یو ورځ نو دا به ډیر ورځې دلته دا وخت ناس دا وخت ډیر ورځې دلته ناس نو يهود ملایان خوم راتل هغه هم رالن د مسجد نبی کې بسره ناس یا به د مسجد نبی پیتایو ته ناس بس مباحثه او گفتگو شروع وي مناظره شروع وي عیسی علی السلام زیر بحث دی حضرت موسی علی السلام زیر بحث و رسول الله صلی الله علیه وسلم زیر بحث و بس يهودیت دی نصرانیت دی او اسلام دی گفتگو دی کش حل معاملہ سره شروع ده نو مناظره بحث دا نقشه په دماغ کې چیر دی اوس دا د سوره آل عمران پر تطبیق هر یو ار نفس په خپل ځای له خپل مورید له ورجی او هر جمله او هر آیات په خپل ځای له ورجی په دا کوجدي گفتگو وي اساسی موضوع دغه شروع سوله یو غټ بحث په دې کې دا و چې چونکه اسلام د حضرت عیسی علی السلام په باب کې یو بالکل واضح روشانه تصور پیش کړی خاص صفه روشانه عقیده پیش کړی ان هو الا عبد انعمنا قران وايي چې دا څوک یو بنده د بندگانو یو انسان د بن اسرائیل د نسل څخه و د چا سره و د بن اسرائیل د نسل و بشر و انسان و مخلوق و د الله بنده و خو برگزیده خو د اسلام تصور دی چې نه د خدای زوی دی نه د خدای سره یو نسبی و د وینې رشته سته نه د خدای مسیح دی نه د خدای چیز دی کروسی دی نه وراره دی نه خدای دی نه د خدای زوی دی دغه صفه عقیده لکه د نورو انبیا په باب کې چې کومه ده د دې په باب کې اسلام یو شایسته او واضح بیان روشانه عقیده او نظریه پیش کړه جهان دا خو به خلوې یعنی ما به اختلاف د عیسایان سره د اختلاف هغه اساسی ټکی ګویا د اسلام ته ولې د دې عقیده څو د دې عقیده خو اگر چې ابهام خودی خو خبرې په دغه کې گردش کوي چې د یاد ریم خدای دی یاد خدای زوی دی او څه چې دی لاله یا به دریم خدای وي یا به چا وي خدای زوی وي یا به پخپله خدای دی عیسایان پخپله مېران دي دا اوس جدید عیسایان یې مېران دي دوی پر دا باندې سرکشي ډیر وخت سوچو نه وي چې دا مرو صفو دا اسلام خودونه په تیزی روان دی مخ یې نه نیول کیږي نو دی یو خپل د عقیده هغه نقصان دار او زموږ د دین یو نقصان دار دی چې موږ څوک په فوکولای نس زموږ د دین یو غټ نقصان کوم دی چې څوک په فوکولای نس د اسلام په دی باب دونه شایسته ساده عامۃ الفهم او د فطرت د انسان د عقل سلیم بالکل موافق تعلیماتی چې دا ټول کائنات مخلوق دی بس یو څوک دی خالق دی هغه واحد لا شریک دی د دومره شایسته صفه عقیده ده چې بالکل ناغه نفوسی زکیه او عقول سلیمه دومره آسانه قبول کړي زمرد په هغه بنیادی عقیده یو رسول الله صلی الله علیه وسلم د خدای زوی بیا وای خدای تل پر پیچیده مفهمه عقیده ده چې موږ خپل سر نه په خلاص نو بد ته بشت لک دعوت څنګه ول ورکو دا واقعتا د دې په عقیده کې اول د یو غټ خرابې داد دا اوس موجوده انسانان په دغه د خپل پر کمزوري پوت چې دغه زمرد داسې پیچیده عقیده چې څوک په فوکولای نه سي خنه خو ورته نه आवाज نیولې چې دا نو څنګه درې خدایان بیا څه معنا لري او خدای بیا څه معنا لري زوی د خدای بیا څه معنا لري دا خبره به خي یو انتهایی پیچیده عقیده د دې عقیده خدغه خو به هر حال په دغه درو خبرو کې چې ار یو وي د اسلام تعلیمات د دغه عقیده په سخت خلاف باندې وکړ بالکل دې دې پر ضد باندې چې نه نه نه خدای دې نه د خدای زوی دې نه د خدای یو سره نسبی رشته ستا یک یو نسبی و د وینې رشته یې نستا البته ان هو الا عبد انعمنا عليه الله وای کله چې بس ما بندو او ما احسان پر کړی وو برګزیده لکه نور ته چې رسالت او نبوت ورکړی د تمه هم ورکړی او د بنی اسرائیل د خاندان څخه دی د حضرت ابراهیم د اولادې څخه راغلی دی بس دغه کسات خش اسانه خبره پر دا باندې د یو دم خبرې ډېر تا ورکړي دا وفد کې چې دا تذکره شروع شوله ډېر سخت تاوې دا خبرې ته ورکړي ډېر پر فضانه بده ولګول سجمې شک شک سولې خراب بحثونه شروع په دا کې نو مختلف گفتگو شروع شولې نو خدا ورته مباحثه په مذهبي شکل کې دي دلته فدا خبره نه لکن کما خبره نه چې خدای استعاو کنه ول خبره نه ده ګرته خود چاواله دي د آسماني کتابو ولدي هر یو دا داوه کوي د ابراهيم عليه السلام پر شخصیت دو ګرده متفق دي د الله پر ذات او پر صفاتو باندې متفق دي دا بل خبره ده چې د خپل پینه دا تر ولا غشت دي چې هغه د توحید عقیده پکې برباد شي اصولی او علمی طور بیا وای سیار اصولی او علمی طور دی ګرد پردا متفق دي چې الله څوک دی واحد لا شریک خو پاس پردا دی اصولی او علمی اتفاق خو موجود دی چې الله واحد لا شریک دی او الله پیغمبران را لېږل دي الله آسمانی کتابونه را لېږل دي د دین انکار نه کی لدې څه خدینه ولاد خلک نه دي چې علوم د وای بیا چې د آسمانی کتابونه میچ د رسول بیا چې د عربو راځه خو جاهل خلک نو هغه خلک دا شیانو بالکل څوک نامه نسو کفدا نه پېدل چې وای بیا چې رسول بیا چې صبرون ته دې بیا چې دی خو بنیا دي تور په دکړت خبر پو خو د تورات او د انجیل مالکان دي په صدی صدی باندې پر دین حق باندې وختم تیر کړی ابه وازای تیر شي دی لوی تاریخ د ځان علما بولی په ټول دنیا باندې دغه علوم وه لوج خزانه اشرف محترم بولی ته شان اختلاف بس نو بصولی تور دی دام منل زکه په دا گفتگو په دوران کې با ورځ په ورځ باندې هر ورځ په بیا یو نوې مسله پیښ شول بیا به نن د خبرې یو رخت سبب د خبرې په بل اړه خلاړه ابل ورځ به خبره با په بل اړه خلاړه زکه چې د قران مجید دغه ته دا بس په مخ راخستې په دا تمام دغه ځو محدد پوری چې دا صورت روان دی دغه کله د دوی دی ورځ جواب دی کله دا بلی ورځ جواب دی کله به یو شفا کړي او کله به بل شفا کړي دغوام دی دا په دغه مجلس کې بناس ورکاکا خدای ته تر هر چا عمل ورتی رسول الله صلی الله علیه وسلم په مقابله کې او د اهل اسلام او د مؤمنانو په مقابله کې به دوی داوا د چا کوله د خپل قرب کول چې مشترته سي الله تا دیني دي تي ته کومه است مشخله با او لا سرخه د خدای نازولي را رواني په مشکم بیا را روان دي نحن ابدا الله و احباؤه كن دغه خبره هم وکړه کنه دا کسیم شروع کړل په دامه باندې او دغه رقم به بیا د ایسایانو د ګفتگو په دوران هغه به هم دا خبري شروع کړل چې مړ د حضرت عیسی علیه السلام دغه چې مړ دی او خدای ته رسولې د خدای او مقام ته رسولې د خلصت دې د بار رسولې دي چې دی ګویا مړ د په ذریعہ باندې الله ته ځان څکو نږدې کوو یعنی چې مړ دونه مقام ورکړي دي دغه و چې ابن الله یې بولو یا یې ثالث صلا سبولو تا خو اصل کی مدرتل چې باغه اصل لو معبود باندې خو تصور او علم خو خبره څه وکړه اتفاقی و ځکه نو بیا به حضرت عیسی علیه السلام په باب چې بلته دا پښتنو شو چې خدای جوړ کړی ول مشکله خدای جوړ کړی دی موږ خدای نه بولو البته چې له د سره کومه معاملې کو یا موږ د عبادت کو بیا وایست چې هغه د تصویر مو جوړ کړی یا د صلیب عبادت کو چې صلیب ته سجدي لګو یا عیسی علیه السلام هغه تصویر ته سجدي لګو دا خسرت دی نه پاره چې موږ په دې باندې څوک راضي کو الله راضي کو دا گفتگو په دوران کې دا خبرې مو سن بیا الله دې ته تردید وکړي ان کنتم تحبون الله فتبعوني يحببكم الله دا جواب هم پکې اوس ځکه پیغمبر اسلام ورته لیکل کذبتم تاسو خود دروغ وایس تاسو په کوم بنیاد باندې دا دعوه کوي چې موږ د الله محبت لرو غورتل کې محبت لري دا څنګه محبت دی چې تعبدون الصلیب تاسو عبادت د چا کوي د صلیب عبادت کوي او تاکلون خنزیر چې شي خوري خنزیر هغه بدترین حیوان دی نجس العین دی چې په هر دین کې حرام راغلی په یو دین کې هم د خوراک نه دی جایز سوی تاسو خپل کتاب د تورات او د انجیل تعلیمات هم پر دا باندې گواهی چې خنزیر حرام دی او صلیب ته سجده کوله حرام اول ته د صلیب عبادت کوي او دلته خنزیر خوري او دلته دا معاملې شروع کړې دي انبيام قتل کول د علامه د محبت د الله سره دروغ وایست د الله پیغمبر هرتل دروغ وایست د مجلس له گفتگو په دوران قران هم دا غو تردید کړي د زمینی را روان بیا یو جمله ورسره بیا یو جمله ورسره بهرال دا وژد وفتو نو د دې داوا پر دا چې نو آشه اخیری با سره کش تو کش پر دا ته سره ورسېدل ولا جبدا ولتا ته اوس پوری دی لیدلې دي د دې یو استدلال داو ولتا یو داس انسان ته اوس لیدلې دي چې بې پلار دی پیدا شوی نو چې حضرت عیسی علی السلام پلار څوک رسول الله ته پلار راوشه رسول الله ته پلار نه زممنم چې پلار نه ولنو چې پلار نه نو تاسو اوس پوری په دا انساني تاریخ کې دای سړی لیدلې دي چې بې پلار دی پیدا شوی نو خو دغه معنا دلیل دی د خبرې چې دا الله نه زوی دی انا اعوذ بالله نو الله جواب ورته راواز ته چې ان مسله عیسی عند الله کمسله ادم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون الله ورته چې موس ادم علی السلام ته منه د ادم علی السلام تاریخ له قران سره خسته دي کنه خو تورات او انجیل هم راخسته د خو ماسمنی کتابونو انبیات د تعلیمات خو سم راغلو چې د بشر ابتدائی تاریخ څو لکه مزه شروع څنګه وصولو خو دا خو منه رسول الله ورته نشه دا بابا ادم علی السلام فلار څو رچ دې ګوډو بل شي رجن دي چې د خدای د قدرت هم منه بدبخت چې څوک د خدای قدرت مني دونه کتابونه پر نازل شوی دا په هر کتاب کې الله دا تعارف کړي چې الله علی کل شی قدیر کن په هر کتاب کې پس مخدوم ټول دا عقاید دي د خدای د صفاتو په باب باندې فادیان کې چیش نه دراغل اختلاف نه دراغل په دغه صفاتو چې الله ودي امته په خپل دا کتاب کې ځان متعارف کړي دي زړه دغه صفات والي په دغه صفاتو چا کې متعارف کړي په تورات او انجیل کې هم نور ټول شی مونږ دا څه خدای تورات او انجیل قوایس په دغه تورات او انجیل کې دا هر دا پارا صفه نظر تر ازي چې الله علا کلی شی قدی نو چې یو ور خدای په هر څه قادر بولی د دې یو بیا په خارج کې د خدای دغه قدرت دغه مظاهره ام نه چې بابا د می بغیر د چاپی داد نو بیا نو داد کې څه مشکل دی چې حضرت عیسی علیه السلام پلار نه درلو نو الله عز وجل پلار یو څوک الله جل جلاله دی نو خدای هم دغه پیدا کړ الله قدرت تامه دی قدرت کامله دی رجستر کې ونیو دا پاس اوس سره شک خلاص د ټول علا وجه البصیرت چې یقین یې حتی چې تر دې چې را رسیدلې نو کوم هغه د تعلیمات چې اورېدل هغه د چې شاوخه آس په آس اوازه ولاړه چې دا دغه پیغمبر دی دغه یې خوې دی دغه تعلیمات خلک الګ تم لایان سر په خلاص چې دا هغه چې موږ ګر دنیا په چانه باندې ناس په انتظار ناس هغه خو ځکه له دغه وجه دغه وخت چې را روانو ابو حارثه ابن علقمه دا د دوی هغه غټ لاش پادریو دا د دوی غډیر لوی څوک پیرانی پیریو کړ دا د دوی غټ پیرو دا کروز بن علقمه هغه ورور ورسره نو دا خو اوسم د دنیا معمول دی مشر سین یو د شاواله ورسره د خدمت مالام ورسره کله اس ورته نیولې کله بیا اس ول زین کړي اسی ول وب کړي دا اسیو خدمت یې کړي د سواری خدمت یې کړي اوسم په دنیا کې دغه اصول دي دغه په اصل کې نسلن عربي و خو ډیره وخت څخه عیسائی ګرځیدلې و بیا نو په دادي شاهي بادشاهانو ډیر نازاو ول خو دې ډیر به ډیر غټ په دا فن کې ماهر و نو ډیر نازاو ډیر توفی او تحائف او ډیر مراعات او کول خوراغه چې تنخایي به ور کولې پی سی به ور کولې دنیا د روی څخه سازو سامانو هغه هر څه نعمتونه او اکرامونه به کېدل نو دای په دا یاندا د دې خبرې د پاره درته وایم چې د پیغمبر اسلام صلوات والسلام هغه حقانیت بالکل واضح سپر دی پنج چې درا ټول ما خلاف دې اقرار وو چې دا هغه پیغمبر زکه فلاری یو ځای پنی دا د دسواری دش نکو وي پر خچر اسپور دا نکچې وي نو خدای وان دش یو نو اسپور سره کوم د جټکا ور سره وخه نو دا هغه د ورور چې په توری خادم ور سره وکرز هغه رسول الله صلی الله علیه وسلم په نامه بدول و تعس الابعد رختسی دغه لیب یعنی پیغمبر اسلام ته دا او عربي شرا نه وی مختیا تورسی ستګ دي خاص خبر مړی کنه دا تر یو جمله دا عربي شرا دا تعس الابعد دا ورور چې دا شرا ور ټوکړل دورتلې تعست امک مستا مور دی دای دی ستا مور دی تر خارولان ستا مور دی ورکه ورتلې وای ورور دې کنه خپل کشر ور دی خوشک ورته وکړله خوشک کوول ول دا راوړت وای خدای حیران شو چو لغه دا دون شان او شوکت وخت روان دی مناظرې ته مقابله کوي او دلته چې ما بیا غته یو لفظ بد وای د خو هغه بده کړه ماته خشم وکړ دره ورته لی نو لالا نو خود به دغه جمله ورته ویلی نو دغه تاریخ خدای جمله نشته خو نو غندازه دغه پاله کړه فره تل چې لالا یا صاحب تا نو څنګه خبره ده خو لا خو تاسو مقابله ته روان یاست او بیا دې نو خو په بده ورته لی وروره کې څه ده غینې ده څه ده غې دې دانه بي دې قرآن کا بشي دا خاص نه بي دې دا ټول دنیا په انتظار مش کتابونو بالکل د غراته ول چې بس دغه وخت راځي ګټ نشانه لا ابتدانا تر انتها لا الف نه تر یا پوری ګټ نشانه پکې موجود دي دغه دې د پیغمبر نو درته لید پوری فطری سوال پیدا چې نو لا نه بیا ته نو تینو ولې نه منی کنه نو درته لګول نه هاولا الملوک دغه کړه او تونا والن کثیر دغه بادشاہانو خو ته وینې چې مش دې چونه مالونه راکړي او اکرمونا زمور دون احترام و دمر احزازان دون مالون و پیسی دون کسی و نخری دون نازون نازون و نزبرداری چیز مون اوڑی خود دغه ده پاره ده ده جنگ ده پاره پاله لی چی جنگی مون لکس پی کن بادشاهان و خود دغه ده قط سرمایدار خود عملا دغه ده پاره پالی چی بیای ضرورت چی لس لکس پی بیای توقعی تو راشوالی جنگی کن لعنت تیسی پر ده عملا بانی هم چی ده سپی ده پاره ده سودخورو ده پاره ده ناروات بل مفتدی د پاره بیان دی خپل غایش کوي خپل غریوانونو چری هر څه مختوري د مفتدی د پاره څه کوي داوه کوي نه مولدلی سترګم نه ولدلی الله ترو څه دا نه ولدلی دا خو ډیرو هم لا ورا کاش کړي د لوی مشر مفتدی څه خرچه مله څور کړه په موټر کې بکښې نه وای هغه کله کله به شاته ګرځولې دکې دي چا ځای ده او طالبان مشوره کړی و کنه ولا ا دوی په ځای کې کښینه وکړه هغه دې خدای خو دې چا ځای دا نه لای دا مشو ولا ګرځي شي الله په دې کې کې وسره پروت دي چې شو سره دا دا ما کوي دین د خدای مزلیل کوي لاله خدای دین زلیل نه کوي دا تماشا نه دي چې به وایي چې موږ ولا شو تورې به سات تیر کړو چې کلی دا بس وخت نه تیریږي ولا بس ولته یو تورې سات تیر کو نه نه ما مګر ته ټول سات پنه تیرو نو دا تبخی خو همیشه وي دا تبقی خو همیشه وي دا د دقیق په ځای کې دا د دقیق په ځای کې نو ملا دا پاره کړ د ملا خان دا پاره جنگی یو څه خاري ورکی نو هغه ورته لول څه نه ویني دا بادشاہان چې د ازمر ته دوه نام والی کثیره را کړی دا قسم قسم باغونه جلا را کړی پیسې جلا را کړی نکري جلا جوړ شي جلا دي د لاندې بجونه جلا دي د پسرلی بیا لوغزي او میږي وشي او کیساو نقل حساب نقدي او اجناس په شکل باندې دا مالونه چې را کوي او زموږ دونه احترامات کوي والله دا به ګرده د مشر بیا سل بهي دا به ټوله را سره کوي را سره اخلي بیا به دوه لاسه ګرځو کوم په داسې لي کلمه وویل نو خو به م دوه ځایه خانه خراب اس یو خو به هغه انعامات او اکراماتو چې دوی را سره را کولي هغه به را سره او بل د داسې لي ته خو موږ درته معلوم دي نو چې پیغمبر ته هیڅ نو موږ خو به یو عام کار کون چې هیڅو کړه چې په پیغمبرۍ مو ومانه نو ازمن شخصیت خو لاړې نو بیا زه څه شولم که کار کون سم نو خو ته وږي خلک خدا ته نه تیار چې څه کار کون سم ما بل ورځ بیا بل پارٹی جوړ شي کړي لیډر شي کنه دا پارٹی جوړول خو ته د پاره یي چې دا شخصیت نه نمایان کی د یو عام فرد په هیڅ باندې وي نو بیا خو به موږ د کار کونان او بیا به جنگیږو هم هغه خو نه چې هغه سره لاړې خپل غبلام ورکو ولې زه خدا دا دین نو خاصیت دغه ته را دی چې دا سړي سره خلک مرګري سي نو سر به هم ورکوي مال به هم ورکوي وخت به هم ورکوي نو دا زموږ په وسه ولاکه پرده دا ګرځي زتونه ولاکه قربانولی شي ولې لالکه دغه کیسه ده اکروز ورته لې په زړه کې دا خبره ده ځان خوندي کړله چې هو وایې کیسه خو ته هغه ده دا خو زما دا خیال دا د حق او د باطل جګړه دا خو د خېټ او د درهم کیسه ده دا خو ګر سره ولاکه دا کیسه پیغمبر خو دغه نو هغه یو عام سړی خو دا د ورور د دم مشر ورور ملا او غټ کیسه دا په دماغ کې خبره ونیول بیا اخري پیغام مخه کې الله هغه ته ایمان او مرنصیب رضی الله تعالی عنه دا هغه خبره په دین کې چې دا هغه هلته چې ولې هغه حالات یې ول قرار بیا کلمه ول ول زه ته څه نه هغه ایمان او مرنصیب ول دا بدبخت ګور چې هغه عام جاهل هغه ته څه مرنصیب چې هغه علم د بل په ذریعو د علم خپل د ځان بهرحال یعنی دا خبره مې دا اوږده کړله راته د چیش د پار چې دا خبره دوی ته بالکل علا وجه البصیرت معلومه سوله چې دا سړی څوک دی پیغمبر دی په دې کې شک شبه نشته لیکن خبرې وي خو سره پیچلې نو ما د تل چې سپی د جنګ د پار راوستلې نو خو به جنګېږي دوی ته پته وه چې موږ ته جنګېږو نو ګولسته دا لقمه به هلته تره وي چې جنګېږو کوم دا خبره احتیاط وغورځو نو خو کته کښې رسول الله علیه خو دغه دپاره یې پاللې وي نو به خامخا جنګېدل نو به خامخا جنګېدل ځکه الله جل جلاله په دا مضمون کې دا په مخه پسې راخیست چې لن تغني عنهم اموالهم ولا اولادهم چې تاسې دغه دنیوي اغراض دغه دنیوي اغراض مفادات په مخه راخیستي دي دا چند روزه او حب زین للناس حب شهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطره دغه اسباب یې ګټ په مخه راخیستي دي چې پای بدبختو د حق په مقابل کې مو دغه انتهایی خسیس او رزیل اشیاء وتا د دونه شایسته سپین ځلان د دد په مقابل کې د دونه واضح روشانه حق په مقابله کې تاسې رزیلو او خسیسو مقاصد ته ترجیح ورکړه د خصاص علم کړ د وبو یوړی د نفس او د نفس د خواهشاتو د عزت او د چند روزه راحت په مقابل کې میداګر د قربان کړ د زمين خوم کړ د فکر اړوال ها دا کې الله دا امر شارک دا سل دمکې دمکې هم دي دلایل هم دي دمکې هم دي دلایل هم دي شواهد هم دي ولګورې ولستيبه هم دا غي استيبه هم دا غي انجام تيبه هم په هغه فلز چې لاغه څوک لا فرعون او دا هغه مرګري دا هغه څخه مخ کم خلک دي چې الله دمکې مول ورکړ چې تا خو ته خبر یاست په دا څو خو ته په خپل شترار چا خبر یاست چې دا حق مقابله کوي دا هغه انجام څه شوي اوبه زره زره کیږي اگر تباو برباد کیږي الله دې ته مرشکارا کړل چې دا خلک تاسو بم د چا په فلس شوره مې نه چې دا پیغمبر دی انتم تشهدون بدا باندې څه دا باندې گواه هم یاس په اندرون کې لزان سره جغیر یم چې ودا قبل یو دي دغه چې په مجلس ختم شو چې دې بسره کښې نه ستل یو په تبي ونه نه کوي چې دغه نه دی ول وو فکر چې دغه مې نه شي کنه هغه ول چې مې خراوان په دغه نه دی ول وو فکر چې دغه دی ولته هم په دامه اقرار است ظالمانو بدبختانو او په دام معلوم دام در معلومه ده چې حق دی دام در معلومه ده چې د حق پیغمبر سره چا تصادم او ټکراو اخستی دی هغه پاش پاش سوی دی نه په دنیا خیر وړ دی نه پر آخرت باندې ول نو ولې دې څه کوي ولې بلاری ته ملاته دی نو خو دا اصل خبره ده چې د تروري مقصد نور چې شي والک خو مورو چې شي ولاره خبره هغه وکړه ځکه نو انتهای خالص د عناد پر بنیاد انکار د کفر عناد زکه پیغمبر علیه السلام اخری الله بل تدبیر ورو شوی ول راوځي چې میدان ته وځي په دلیل خو نه شرم نه کړ ها مذهبي سره یو ملاش اوس په دغه روان حالت یو ملاش بیلاری ته ملا و تھړي د چاتلار به ملامت په قران کې ملامت په قران کې ملامت چې ملا و تھړل به بیلاری کې فدا الله احد کی تاویل نه دلو کې ځما په فزر افری په دې کې کوم تفکیک يحتملوا يقدروا يمكنوا لكم زي كم زي حوالي دي ورکی تقديرات را باسي دلکم لا بیا را ګرځي چې یو ری لا ملا په اندرون کې خباست په کې پیدا شو بیا بیا غر کسو دا نه په دلیل را ګرځي نه په ترغیب را ګرځي چې ته نو ترغیب ولور ترغیب نو شړې جاهل شې ته ولور کې نو را جذباتي کې غرا چاو خاطر اس خاطر اس دوار منځونو نفلو نه ډیر کې یا خوش نه پوه می ته څورته وای دلایل ورته وای سره ور خلاص نو دې خو سره هم خلاص په ترغیب باندې د دینو کله ترغیب لراتلې ملاو ګور ترغیب باندې راتل کار وګور نو خو معنی دی الله جل جلاله هم د خبرې د لندې دوه دفعه په چې بس دا باس ختم شي ولې دا باس نتایج بیا نه ورکی د ملا سر مباحث مکه وګور د دغه طرف بس تاسو ساده باس یو وارو دوا بس چې ګمراه هم شي خدای دې څوک نه ګمراه کړي د ملا سر بالا پیچې ما هغه په هر حدیث سم دغه ناروا ده فار پیدا کړي اور هر آیات هم ته دینه واره واده پر جوړی په ولا کې ملامت کې چې اوس خاص دا خو بلا کر زئی خاص کر اغه دروست صدر چلی می پوتین کنه کده دا پوتین د پر آیاتونو نکړه در پیدا احادیث نکړه در پیدا په مخ راتو دا خو بلا کر زئی یا دا خو بلا کر زئی پښتو وای دا نه افغانستان سره وی خاص د پوتین د پر کې بیا څه نکړه در پیدا بیا دا ځای نکړه خاص د بوشت پر اغل فارم ده ته پیدا کی حالانکه لاسونه هم سری دي او خلوه او شوندانه هم سری دي د مؤمنانو پر وینو کوي او زه پیدا کی بیا مخ مخ مخ اسو بیا ګر پیدا کی نو زکه الله هم دغه تعلیم کړل چې ملا چې دوی ته ملا وتړل بیا دا باس په دا تر نه ختم کیږي. بیا دا باس نه کتل به واخی پریشانی به پیدا کی ځکه نه مسمر او منتج نه ګرځي نتیجه نه ورکی دا باس. نو علاج دا یاد چې الله جل جلاله رسول الله صلی الله علیه وسلم ته بل تدبیر ورو شوړته وي ولدا چې به لنډه سره خلاص کو راځي مباهله تر اوس نه دروب نه انا او ابنا ونساء انا ونساء وانفسنا وانفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنه الله الى الكاذبين. راځي چې میدان ته ووز تخپل کورنۍ راو بولی زه به خپل کورنۍ راو بولم میدان ته ووز الله ته بلاس پورته کو چې الله هر څوک چې په مشکي حق دی هغه صحیح سلامت ولري او چې هر یو په مشکي دروغ جان دی اینا دان حق نه تسلیمی بس هغه تباہ و بربادی چې دا چیلنج یو لور کې یو ور خلالش تیار شوک مشوره یو کړه دواره ولج مهلات راک افت ناس دی گفت گوی دی مذاکری دی هر دول دی په دا ما بین که خونو دا باسو نمران دلته به یهود ملایان نمران بیا به کله کله دی سراخت سو دی خوب نجوری لکه دشا دا کامبخت غایی یهود نبل خود سر نینو دی بام سراخت سو یار به فقاره که سرولید راکه ایت دی بنیاد خگایه جی لیست الیهود والا نصارا علی جی وقالت الیهود لیست نصارا علی جی وقالت النصارا داس دامم شروع ای ولا کس به بنیاد دین مدی ولا کس یو بنیاد هغه لیستی که به بنیاد تی خدای شکوی تی خدای شکوی دی بام سراخت سو دلت تا بسرا غاره بغاز تحسبهم جمیعا و قلوبهم شانتا کفر پاک بلا پاس که دگترات دی بام سراخت سو ها قرآن و آغان رزب خیر رزب اوخ اوخ رو مشل شب است شو بل سراون ترتون ندادن دی بام شروع یو بل ته به اخر یو غل لستا موسا دای دی اول لستا ای ساده دی کن دا خود حماقت عالمی وی دا خود مخاصفت د مخاصمت او د مقابله نتیجه خود غره وزي او فورن دغه غدا یو فريق دا بل مشران ته شروع زکه الله جل جلاله فورن برته مؤمنان ته فخلبني ورکړه چې قولوا امن قل آمنا بالله وما انزل علينا وما انزل على ابراهيم واسماعيل واسحاق دشتي فخلور چې خیال کوي د دې د موسی اسلام نوم ډیر پورته شته کوي عمل به د عیسی علی اسلام علم برداران ځان ته بول دا نه چې په مؤمنانو کې دا جذبات را پور دي ستا عیسی ولا کوم نه مبل وي ستا چې شو نو سوال الله نه نه نه نه هغه سپیل دي ته نه دا خپس مخلوق دي هغه خو تعلیمات دغه موسی علی اسلام د عیسی علی اسلام دواړو تعلیمات داو ټول امت ته دا تعلیمات او تاکیدات کول د دې کتابو کې هم هغه شی تغریر دی مکتوب دی چې اخري نغمیر روان دي دغه څوک اطاعت وکړه خو سپیل دي ته نه دي زکه خیال کوي چې تاسی په جذباتو کې په مخاصمت او په مقابله کې د دوی خپل مشران ته بد ونه وایست لکه دغه تر کله پیش چې واقعیتا دا یو نفسیاتي معاملې کله د شیعه سره اختش یو سنی کنه په جذباتو کې راځي وستا علی دی دی ولولې هغه خاطر چې عمر ته بد وای د تزړه نو خل ور نه سړي نو څه تر ورته وای کنه نو دای ما هغه مشرته وای حالانکه خوزمړ دي علی کله د دوی حسن حسین او فاطمه د چا ده خوزمړ ده خود دی خبیسان دی نو دی دی خلا خوز مجا کابیر تو خلاص تا بد رو دورتو وی نو دلتا دا پا جذباتو کی تالیب رایس اخیر ویستا آلی دی دی نو دا خدا فیشیش خوز زکر دستی شال اقا پا دا روان دی کنه تگه تگه وز تگه باس کی روان دی پنن سبا که بی انشاءاللہ ورس اللہ دستی مومنان تا فخلور کرالا چی خیال کوئی چی دا سی تا سی هم پا جذباتو کرانا سی دا گرد مجا یولای نو کن دوی خبیسان دی سرات مستقیم پریشه دی لینه پریشه دی ابراهیم زمرد دی موسیٰ علی اسلام زمرد دی عیسیٰ علی اسلام زمرد دی دا ټول انبیاء زمرد دی موږ د هغو په نقش قدم روان یو دا ټول انبیاء یو د بل تکړی دی تایید یې کړی یو د بل حمایت یې کړی یو د بل تصدیق غایبانه کړی داسې نه ده دا خبیسان دی د لویو شخصیاتو نوم نیولی دی په لویو شخصیاتو لاس نیولی دی صرف خپل ګیډی پالی کړی څه کوي بس خالی یو نسبت جوړ کړی په پوسولاس ها نو دا سلسلې خوده ته هم را رواني دا خبري خوده ته هم کېدل دیم په دا باندې اقرار وو چې دا څوک دی دا هغه اخیری پیغمبر پیغمبر اسلام تو سلام چې کله دوی ته دا دعوت ول ورک نو دوی سره موږ ته مهلت راکړه موږ به مشوره سرو هلته چې سره ورلک شي نسته یو څو جذباتیان لا تیار شو چې راځي ال کوم چې هغه اصل خلک وو او سر خلاص وو هغه ورته ویلې ولې ولدی د د د عیسایان رشخه بنه کاش کمه دا تاس اړولې د عیسایت رشو کاری نو درځي داخلي سم مباهله او کدا د عیسایت بچکه د غواړي یو څوک راځه درس سره وکي یو څ تیر بیر بسره وکي سبا وکړو تیرو بیر به سره وکړو رشمه کاشي دا سړی پیغمبر دی مړو په قرآن کې پلشې دی بیا پیغمبر دی او د پیغمبر سره چا مباهلي کړي دی هغه کټای سوې په قرآن کې وکړي نقطه باقیږي به رشب به مخیج ګر سبق د عیسایت رشه کاږي نو مباهله ورسره کوي هغه پوهانو دا مشوره ورکړه بس اخیری فیصله په دغه وکړله هغه یې راووته راغې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته به وز دا پیغام ورکاوه چې مطلب مشوره وکړل پر داسې پنځ په دا وخت پیغمبر اسلام د باندې راوتلی د کور له مسجد د باندې راوتلی پر میدان ولاړ دی حضرت فاطمه ده حضرت علی دی حضرت حسن دی حضرت حسین دی دا ګرځي راوستلی دلته ټول درول نه خود د خیال لرم چې اوس به څه کوو ځو په میدان هغه چې ته وکتل دا چیرې چې ولیدلې بیرته خپل هغه ته رپورت ورکې ای بغلی سوکه ورته ولزمړو دا چیرې ویني دا چیرې ستاسو د تباهي علامې دي دا چیرې باندې به خدای نه حق ور نازلې دا چیرې تاسو دروغجن دي بولی د رسول الله چیرې ته وګوري حضرت دلی ته وګوري فاطمه ته وګوري حسن ته وګوري حسین ته وګوري دا د دروغو چیرې دي دا نور بدبخت کوم ورسره کړي خانه بم خراب شوی وای دا چیرې د دروغو چیرې نه دي دا کذابین نه دي دا کذابین نو د جالي نه دي دا حق چیرې دي زکه بس دواره پیغام مول ورکی چې موږ بس مشوره وکړه د ته ضرورت نشته چې اوس نو زونو دای میدان ته اوس نو نه دوه کو سره کښکو بس موږ له مشوره وکړه چې صحیح دا چې ته څه شی غواړې په درکو چې وګو اته څه شی غواړې نو به درکو چې جزیه یو مناله پرسان د الله پیغمبر ورته ول یا بدای یا بد جزیه کړه کوی به کړ رسالت په منې پات نه لري بس دواره جزیه قبول کړه ول شي پته کړه ها په حدیث پر روایت کې چې راځي چې بیا کله دوی داو منله نو پیغمبر علیه السلام تلاش دي شروع کړي چې اوس مونږ یو داس خاص سړی ور سره ولېږم چې بیا ان صدا د جزیه لدې څخه ټولې کړي حضرت عمر رضی الله تعالی عنه ول دا ولا بل وش ما په شریک دا فایش پیدا چې دا یو خدمت رسول الله ماته په لاس را کړی ته ویل الله یو ډیر فزارا او ډیر سخت دا چې ته بیا ترته خراب وکړ مستعد دا ماته خوند را کیش دا د دې کوروز د جزیره ټول او دا د دې په غړم کې سیرا جلا کوم ا په خرما کې را جلا کوم په ګورو کې را جلا کوم په کشمش کې را جلا کوم بس دا مې طبیعت خوند ول سهار مونږ وس رسول الله صلی الله علیه وسلم شاو خو ګوري زول د شمه چې ما وای نه کړه په صاحب کې دې ما وای دي خو بیا دوری وګوري ز بیا لږ د سینه ورته را مخته کوم چې ما وای دي ګور ز په پیدل چې سړی وردا سره آستي علی ابو عبید ابن جراح چیرې دی هو وای دا بلار دا باز دا نو فصل کیږي والله امین الامه امین الامه امین الامه عشره مباشره نام دی بس رسول الله هغه راو رسول الله کې ته به رسول الله شي نه خبر دا شي ان دین راو وای بس هغه رسول الله بس حالت چې ولا غو رپورت ورکې چورونو دا هم مړ د دې وخت کامیابی ده چې بچ مکراس کنه په قران کې بل شی بیا خاص نه بي او کوم موبایل یې ورسره کړی وای شم په قران کې پاته سوی کړه به خطی او د الله پیغمبرونو فرمایل ول بچ کراغلی وای مباهله ته سره راوتلی وای نو دا وادي نجران بلې ام خورا خسته وای ګد به سوزلی وای څو پم نه وای پاتې خو ولی خو د ګرد په نمایندګی دی راغلی لہذا بچ بس دغه هم بخت بیا هم کار و د دنیا دغه حالت څخه فل حال بچ بدک سیف مخرا خسته ده اول د دې صورت اوله حصہ اغه اوله حصہ الله چې کوم صفات کوم ځان په کوم طرز متعارف کړي په هغه کې د دې د عیسایت د عقیدې ګس رشي یو ختلې رشي یو ختلې ذکر رسول الله په مناظره په دوران کې ورتول ولې تی په دا باندې عقیده لري کنه چې حضرت عیسی علی السلام باندې فنا راځي ولغو ولو تاسو په دا عقیده لري کنه لري چې پر خدای باندې فنا نه راځي ول موږ خدای عقیده ده چې خدای نه فانی کیږي ول نو بیا دا څنګه خدای کیږي یا د خدای زوی کیږي یعنی که خدای وای یا د خدای زوی وای کم سے کم دا لوازم خو د پلاړو د زوی سره څوک وي شریک وي کنه دا لوازم د خاصیت خو به سره ګډي ولته چې بدا عقیده لري ولغو ولته بدا عقیده لري چې عیسی علیه السلام خوراک چا کا ولغو ولته بدا عقیده لري کې نه لري چې خدای تعالی د شان پاک دی ولغو ولنو بیا څنګه خدای کې دی یا د خدای زوی کېدل شي یو مناسبت سره نس دا خوراک چا کوي انساني ضرورتونه او انساني حاجتونه لري او خدای دا هر څه نه صفادي د دې ټول لوازمات څخه د جسم او د لوازمات څخه د ماده الله صفاد ولتی دا خدای منی کنه منی چې د الله قدرت بے نهایت دی دون لو یعظم قدرت لري ول هو ول نو حضرت عیسی علیه السلام څنګه قدرت چې د خپل ځان نسل بچ کولې ستاسې په قول باندې چې دوی په صلیب ودرې دي دا څنګه خدای کېدای شي دونه کمزورې چې د یو چند کسانو سره خپل حفاظت نسل کولې دا کائنات په څنګه چلوي دا به د خدای څنګه زوی په زوی کې خود پلان یو څنګه څه خوشیان وینو ها کنه دا څنګه زوی به هر حال جواب بدو بیا بیره ډیسټریکټ یونیورسټي پاس ته دا خبري باندې تیرېدل ولنه چې خدای پلان نه دی نو تر اوسه شنو پلان یې ته هغه ورته خدای په ورته بیا پلان نه د څلا ورته پلان نه ول بابا آدم علی السلام پلان چو بیره ډیسټریکټ یونیورسټي ولنه بس هغه کېدل د خدای قدرت کاملت دا څنګه خلاص الله جل جلاله یو ور پدا ابتدا کی بالکل پدا ول ابتدای رکوع د خپل صفات د الوهیت صفات د چا اغه صفات په دغه صفات کې د دې د عقیده بس بیره غار کا سوچ ختم نکړ چې په کوم صفاتو ځان وسای الله لا اله الا هو الحي القيوم کله بالکل حضرت عیسی علیه السلام د دې په ذات باندې یو شخص و نه حیات لري نه وصف د قیومیت پکې موجود دی نه د هغه معبودیت مستحق جوړی دی دا نه څه کېدلې دا ګرد کارونه الله کړی بهرال بیانو دا خو مباحثه و دا مباحثه په دوران باندې سپایداس سترګي ور خلاص کړلې قران مجید نو حدودي د خاص مناسبت په بنیاد باندې او دا سورته مسما 50 په آل عمران په د عمران کور نه یې شي په پښتو کې موږ ته سورته وي کور نه یې یا خاندان څه وای وای کور نه یو خاندان بس الله جل جلاله د کور نه دومره شائسته مفصل ټول هغه تاریخي پس منظر ټول تاریخ را نقل کړي چې دا دغه کورنۍ دی کاکا دا خدای نه دی عیسی علیه السلام څوک نه دی خدای نه دی خو ته مریم زوی دی مریم د چا لور ده ته نه نه د چا لور ده ته عمران لور ده و یاره مریم د چا لور ده د عمران لور ده عمران د حضرت د چا د بنی اسرائیل یو فرد دی نسب یې ولاړې ولاړې چاته دریږي پر دغه لار ورلې حضرت یعقوب لره اسحاق لره ابراهیم علی السلام لره بیا هغه ځای ورلې نوح علی السلام لره هغه ځای ورلې بابا ادم لره خدای نسب دی دای خان دی ټول نسب نامه یې ورته بیان کړل څه چې ولله خدای نه دی دروا وای څه چې نسب پر خدای ورولې پر خدای نه دی ورغلې نسب پر کوم قاو لاړې پر بابا ادم لره ورلې کړل ټول تاریخ ان الله صفا ادم ونوح و آل ابراهيم و آل عمران علن دا ټول نسب نامه اخواته خو اجمالا کله دا زی بیا په تفصیل را نقل کړل ټول نسب نامه ور واخل تر کوزي رسول ته د عیسی اسلام دا د تاسو نه پیژنې دې بدل ته بیان کوم دغه نسب نامه دا دغه ساده دا تر پیدایش او سمور مریم نن میږي او مریم د حنه بنت فاقوزا دا هغه د حنه لور ده په پوسولې او هغه یو داسي عمران په خپل هم دا شوکی سړی و دا سي غریب شوکی غوندي سړی یا صوفي غوندي نه عابد عابد سړی و حنا هم ډیره پاکیزه زنانه و ډیره بزرګه ولي زنانه و د هغه زمانه هر ولار شو بس دا یو وخت چوش ور ولار شو د خدای سره د محبت کیفیت پیدا شو نو بس یو نظر یو وای څه وای پر ځان یو نظر کښې شو په هغه وخت کې دا یو ډیره لویه غټه خبره و چې د بیت المقدس ته خدمت دپاره یو څوک خپل اولاد ور وسپاري وقف کیږي څه چېږي وقف پس دې ته یو وخت جذبه ور ولاړه سول ولیا الله دا زما په نس کې چې کوم بچی دی ما دا نظر کړی دی ما آزاد کړی دی د زندګۍ دنیا د زندګۍ د هر زندګۍ او د هر کسب د چې د بار د بیت المقدس ته خدمت ته پاره مې آزاد کړی چې کله پیدا هغه د زوی د دې خیال خو دغه وشتوی دی اغه لور سوله دته یو قسم درد او افسوس وراله خمه خان او وخت معمولم دا نو چې د بیت المقدس ته خدمت ته فار څوک نه قبلې دل د زنانه نه قبلې دل نارینه به قبلې دی نو تا پریشان سول چې الله ما خو یو جذبه و زما ول چې زما به دا مقصد پرسی زما به دا خواهش پرسی چې زما اولاد به د بیت المقدس سکوي خادم وي نو خو نه وسوز ما خیال کیږي ولی خو نو لور سوله الله ورتل نه فکر مکوا زبردا لور سره بیا داسې عظیم انسانان پیدا کما چې بیا به دنیا ورته حیرانې چې بیا به ډېر ناری نه ورته حیران دا خو لونکه لور ده خو نو عام لور نه ده دا یو امتیازي لور نو هغه لور پیدا شول خو نه یو چې لږ لاله راغټه شول نو خو مسله دغه چې دی خو دې ته خو دغه الهامات وسو چې دغه قبولت دغه قبولت کوم چې بیت المقدس کومه کمیټې و د هغه د خدماتو د هغه د امور او د تنظیماتو د انصرام د فارا یو کمیټې و حضرت زکریا علیه السلام هم دا غره کړو نو د کمیټې والا سره کښېنستل چې اوس به دا مریمه نو څه پکوو. خو دا د قبول هم کړله د الله هغو ته هم دغه وحي الهامات وحي ورته راغلې چې څه شي قبول یې کړي. نو الله جل جلاله چې دغه دوی تاغو ته دغه وحي وکړلې هغه د هغه دستور برخلاف دغه عام دستور یې مات کړي. حضرت مریمه یې قبوله کړله د چا دپاره؟ د بیت المقدس د خدمت دپاره. نو مسله دا راغله چې دا خو زنانه ده، دا خو یو نگراني و کفالت غواړي، دا خو تنها شپه ورځ هلته اوسېدل خو د زنانې شان هم نه وي. نو لهذا پر دای سره جګړه شول. ولې؟ دا خو یو محترم زنانه ښکاره شوله، ډېره قدرمنه زنانه ښکاره شوله چې الله هغه قانون ګر سره مات کړي. چا دپاره؟ دا نو ولا چې معمولي ښځه نه ده، دا یو خاص ښځه ده. نو د هر یو چاحت داو، د هر یو د دې کمیټې د ارکانو خواهش داو چې د دې پالنه و روزنه زو پر دای سره باس. نو یو بل ته یو نه دې ته تیارېدی چې دا سعادت دی و دغه خدمت و فضیلت دی و بل ته ورکي. لہذا هر یو په دا ټینګ اخري فیصله دا یو چې راځي پچ تشبو پچ. نو پچ یې دا وسو چې عامه پچ نه ده پښتو کې وایي اس کبو کو پچ وو کڅو نه وته دغه ورته وایي. ول راځي قران دازي بو ول قران دازي نو کمت ول پس دغه داګر د هغه خلق دی چې د تورات هغه خاص کمیټې د حفاظت د هغه مذهبي امور نو چې دته پور سپارل سیو دا به ما بعد کې دا باش راځي مخکې په دغه بقاعده تنظیم په بنی اسرائیلو کې چې د تورات حفاظت لپاره بخپله بقاعده شي شو کمیټې غونډې شنن په اصطلاح جديد ورته ویل شي. نو اغول اغ چې موږ کوم د تورات تشریحات او تفصيلات یا تورات ور باندې لیکو هر یو دی هغه قلم را واخی دریاب له ورسو په دا دریاب په دا اقلام قلمونه څو یزقفلو چې روان یلقون اقلامهم ايهما یقفل مریم. ول دا قلم په فراغ وبو ورتس دا هر چا قلم چې د وبو پر سر پاتاسو بیرته د وبو په بهان باندې مخ را روان. یعنی وبو چې په کوم سمت روان دي دی د هغه په مقابل سمت باندې چې لکه خو را روان دي قلم د وبو پر سر پر هغه خوا روان. بس دا مریم داغت. نو التا حضرت زکریا علی السلام تر دې لمخه پیغمبر دی. حدیث کی راځي چې د نجاری کار کوي. حدیث کی راځي په صحیح روایت کی راځي چې د نجاری کار د خمخ کی داوا ډیره کوله. استدلال کوي وای چې کاکا ماته راکې زکه چې د مریمي ترورز ما په کور کې ده. حضرت زکریا علی السلام په کور کې څوک و؟ د بیبي مریمي ترور و، یعنی د حنی خور وکړه. د چا؟ د مور له خوا ترور و. څورته وایس خاله ورته وایس خاله وکړه. ولو هغه ما دراکه اسمه فکر کې اسم خاله ده. نو خاله هم په منزله ده. چاله د مور د په یو روایت کې د بخاری راځي چې خاله هم په منزله ده مور. نو ول لیکن هغه نو سره منل اخر چې هغه قران دازي وکړله هغه د حضرت زکریا علی السلام په نام پچو کته من هغه د قلم هغه کیفیت اختیار کړي هغه نور ته هغه شي نو بهر ال ده وکړي. نو بس حق او حقدار ته ورسی. حق حقدار کو پونج گیا پونج گیا عثماني صاحب حق حقدار کو پونچ کی حق حقدار ته ورس نو راوسل به غیر ته بیت برابر نو غزمول استاد خو په پښتن کې کښنی اجره نه یم په کلی ور سره فا کښنی اجره کې محراب دغه اجره یز دخل علی المحراب وجد عند عارضقا بزا مهره شو کښنی اجره ول جوړ کړو دا باندې ته تر روز په ټول ورځ لګیا خپل عبادت به کاو په یو خاص اوقات کې به یو جارو مارو یو صفایي بم کوله خود خو بس علی د عبادت کاو چې بش بس بیا براله د چا کړ د حضرت زکریا علی السلام کړه ځکه خپل ته ترور بیا وای یار شپه به د کرتی راول ورځ به فقغ خپل کوټه کې تیرول. کله به زکریا علی السلام علیه ته ورلې هدا دی وجریل دی وجریل چې به ورل کله ما ده علی علیه زکریا المحراب وجدا عندها رزق چې به ورلې یو عجبه میوابه پرځې می بد دوبې می وی په پچاوه په دوب بد جیب می وی دا چې به تازه وی پر دانې میوه باندې دا پټه ولاړې دا پټي بلا کړو وخته تا جوبې وکي ولې مریم دې داله کما هغه ورته دا غونو د الله شان دي چې درس ورکی له کومه ځای کې ورکی بغیر حساب ورکی چې تر اسباب مسباب کو نه وایي. ها شیخ عبد القادر رحمت الله علیه فرمای وې اس نے جب اس کے سامنے بے موسم میوه دیکھ لیا تو اس کے اندر بھی ایک جذبہ پیدا ہو گیا کہ ہو سکتا ہے اللہ مجھے بھی بغیر موسم کوئی مو میوه دے دے. بس یو جذبه په یو کیفیت په کې پیدا د مالت بس دغه دعا شروع ول ما ته خدای یو زوی راکی انی خفت الموالی من ورائی وکانت امراتی آخرا وقد بلغت من الكبر اتی دا مو چې هغه څه کومه ما ده وچ سپین سری هم دا ګل سرام لا اصله وچو زمبدا سم وشت اعلی راس شیبا و دې ګل سری د سپین نه وي ساندي چې تک سپین وای خدای نه ګرسه ځلی اته وستان نه چې ډیر تک سپین بیا څه کی ځلی ولګه سه لمبی وي د سپین وای دا حال غزو راغه خو بیا میراث زکه چې بنی اسرائیل کې بلته شړای نس د تورات حفاظت د سلسله د نبوت او د علوم په بیا د بن اسرائیل چې زموږ یو اور سره نه دا د زموږ ځانونه ماتي کړ دا کوم سلسله نبی غوایارس کوي غواړي کړ هغه ورته دی غواړي بن اسرائیل دي کړ يرثني ويرث من آل يعقوب وجعله ربي رضيا بس دا دعا وکړ دعا خو وکړل ترخواست یې ولې ځي بیا پرمانځه ولاړو چې لاخه منزوري رااله د الله له طرفه کله منزوري ده دې پرمانځه ولاړو وقام يصلي في المحراب ان الله يبشرك مې بغلان ولخوخته تلاغه من استسوار قبول ته ته زوی درکې نو مې لام پر ایشې دی وخت لا یحیا نو مې چیرته جو سو لم چش لم نجال من قبلو چې ګل څه بدان اما بیا پل څوک ګل څه تدې لمه تیر سو يم نه د دې بیا سو داس شاه صاحبای مې عجبه ده پدا سپین سر پدا سپین جری زول غوست عجب نه کاو چې خدای تر درکو مې دواره نو نه کونو تمام اس باسی بھی سنگے کی ملا آپ تعجب ہو گیا اس کو آپ تعجب ہو گیا رشتہ سر کا نا خیال سے خبر کرے مجھے رشتہ سر وہ سے سودا کیفیت کے سودا ہو اے دادا نبی آدھا ترا سوالو نہ دچا نہیں بھی شیخ نہیں بھی کہ شاپ کوئی نوگوش دیا ہوا لیکن کیفیت کے سودا ہو چاشا دی کیفیت بنو دائی چی مجھ ببرت دوانی تا واپس کی رو دا هغه سپین سرې بم ځواني چې زبم ځواني زم بیا به اولاد را کوي چې به کب ترتیب په ظاهر خدا اوس حالت خود دی نه الله ورته د غته ته به د غیس مې یوري بډا دوی او هغه بل به د غیس سپین سرې په دا هغه وخت کې مخ دی یا جاب ول بس ول نو مې ځم ما څه مال می چې زه وخت لا بیا خوشحالي کوم من دا یو نشانی قراوش ایه چه گویا التا تقرر دا چه راگه دا حمل راگه یو نشانی قراوش ایش را خوب وزو بخوش علا یه مهار روز بشماره ما چه وزن بیه میایی پات دی بچه این بیدک چیز وزن دریه میایی مهار اقدای تلاور دولی والباس دای نشانی دی چه زب دی بند چه با کم ورز تا جرب بند است و دری ورزی با دی جرب مسلسل بنده او عام خبری به نسوی کالی سوا دا ذکر است دا چه ذکر بانی بچالوی پر تلاوت د تورات به خود چالو وی لیکن عام خبري بنه شکوله زبب بیت باندې عثماني ساتوي وې نشاني بي اجي جو نشاني کی نشاني هو گئی نشاني کی نشاني هو گئی نشاني بیا یعنی هغه تقرر د حمل خو علوق دي کنه و نو د دم دا هغه تراو چې به اڑس ولا بند سول نو د علوق د پاره علوق چې سوا نشاني چې باس دا نو حمل تقرر راغی په دا درې ورځې بنو زور ورکه خوب الله کو یاد کرو ذکر و فکر میں مشغول ہو بس رہو او روزہ بھی رکھو روزہ بہ ہمی خبری بخوب بندی سولے ذکر و فکر کی بلے گیا ہے شہ زور بور کہے بس دا دا دا علامت اتوارے نو حساب لگاوالو اگر نمی اشبات زوی پیدا کیجی دوارا کن چندون ندو رکھ چند کم اونا سکارا سولا یوم تقرر سر سکارا سو دا حمل انو بیا خویا نیچاق پلا مال بھی خوشحالی بے کہے او دی بالکل سرا قریب قریب هم حضرت عیسی علیہ السلام و یحیی علیہ السلام ما بین کی مفسرین و مورخین در توای شپږ میاشتې فرق د شپږ میاشتې لمه خدای یحیی علیہ السلام د ستو په سیر روان دی چې پیدا سو واتینا الحکم صبیه کو په شنوانی باندې د تم څور کول سیو ارڅ د عام په شنیان راز نه وکن پرولاش دي کنه جار جار یو ګان اجه از چاشه کوم کنه رسوی درغونو نه وکنه هغه شنوانی کې بچا ورته ویل چې تر ازه بازی دولیا زه خوخته دې نه پیدا کړم او شنوالي بلادې دا د شانې ګر سره چا وتلی لدل د دماغه وتلی هغه پیغمبرانه افکار او خیالات وتنه ول حکم صبیه چې نبوت ګر سره غوښتل ورکول سوې په هغه شنوالي چې دې پیدا سو ځکه خدا هم ته بو ګمرا روایت کی چې دغه درې کسان په شنوالي خبرې کړې دی او حضرت یحیی اسلام هغه اعلان کړو هر چیرې به اعلان کړو یا چې عیسی اسلام راغی هم دې تصدیق کړو چې داسې پیغمبر را روان دی دا حق نبی دی پر دا باندې ایمان راوړي دغه و چې خدای هم په شهادت بیا ورسوي زکریا علی اسلام په شهادت یو دوه ورساو چې تاج د عیسی علی اسلام تایید ونی کوي ته د حقانیت گواہی ورکړي خدای دواړه په چا ورسول یو په شهادت ورسول بهرحال د وختي له اعلانونو شروع کړه چې هغه پیغمبر حق دی بالکل چې را روان دی دا سم پیغمبر دی ټیک ټاک دی حضرت دا ګرد تمهیدات مقدمات په حقیقت کې د عیسی علیه السلام پروګرام ته شروع دی هغه ډېر اولو لازم رسول دی یاره د رسولانو څخه دی اولو لازم رسولانو څخه دی ډېر لوی انتظامات او پروګرام یحیی علیه السلام هم د ګویا مقدمه الجيش دلته دی هوا ته خو حضرت مریم نو دا پر دغه وخت رااله چې هغه اوس نو شزه سو ویورس انسان دی خامہ خایو صفائی ما پای کی نو سارا زندگی و نونو شاری کویو دات خونو لکنن سبا نو دا شوو تل دا بیت المقدس پا مشرقی چش تراب پانی دا بیت اللحم دا اوز ندی ایسایان با قیده یو بیر لوی دا یو دا مقام بیر مقدس مقام بولی سالانا دلتا چکی دا یو می پیدایش مناویی پا دا فلسطین پی وسم ایسایان راجی جمع کی دیر غاٹا اجتماع کی جکن سالانا دا د بیت المقدس بالکل په مشرقي جانب دي عزت مکانا شرقيه هلته قران مجید کې راځي مکانا دا داش لاړه پر دا خوات هلته یو ځای کاریز یا چنه او براوتلې دا چې هلته ولا ور حضرت جبريل را دا چې د شایسته ځوان په شکل را د ریس ورخ تاسو ولې سره ته څوک زدا الله په ناغوار ته ول مال لاس ور هغه ته څه چی شي انما چې یو رسول ربک لاهب لك غلاما سخ بدکاره فاحش فاجر سره کو نه زه خدای الله رسولم جبرئیلم او د دې ترالې جلم چې زه ستا په خلقی در پوکم چې د الله یو دا به خپل د الله عجوبه ده تا ته به الله زوی ته کی تی ورته دې ته څنګه به زوی دا به خلق دا بنی اسرائیل او دا بد زبان خلق دا زمری شیاطین او دا بد اخلاق دا به نو څه عالی پر ما باندې خو با ته به ځانیه وایي او دې ته به راغونی سبا وایي دا خو بنی اسرائیل دی الله ورته تل فکر مکو چې موږ بده فکښنیو علی کلا جغی او یکلم الناس فل ما هدی کن دا دې دې دغه تسلی ده پاره چې دای په پدغه حالت کې معجزانه تور دا بده یو معجزه وی چې دای په خپل تطهیرم بیانې استاد تطهیر اعلان بم کوي اور وجیهن کن الله څور ډول چې دا چې هم نه چې ستا بده پریشانی چې دا بده یو سپک سړي په نظر باندې بیا جهان ورته ګوري څه چې بے پلار سره وچ پلار نه معلوم عام طور په معاشره کې خلک څور ته ګوري د سپک سړی په نظر ته ګوري الله دې ته تسلی ورکړي چې نه نه دا به ډیر مقدر او محترم انسان وي ډیر معزز انسان وي ډیر د شرف او د عزت خاوند وي او ډیر د قدر خاوند وي دا وار هم خطا کوي چې ما زوی ته به خلک د سپک نظر باندې ګوري نه وجي هن په دنیا ويکلم الناس فی المهدی وکانا ويو د تورات په خلکو تور شي او انجیل په خلقو تور شي کتابونه په پرنازليږي یو داس خارق العادت معجزه به زور کوم د شپې خنه ما یعنی معجزه یعنی یو معجزه کوم معجزات کوم څه شي ستا درجات خو ستاد د خاص معجزه به کوم ډیره تسلی دی ته ولا ورکړه چې ته فکر مکوه داسې به سیدا به ګټ ته معاملات دا شکوک شبهات او الزامات پروپاګند دروغونه مرغره دا به خدای ټول صفا کی الله به داسې انتظامات ورته کی به فکر سک بس بیا خو نورست چې د چا د فیدا کېدو مرحله بیا خو هغه راځي په سورې مریم کې هغه تفصیلات بیا حضرت عیسی علی السلام پیدا شو اتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا اینما کنت واوصانی بالصلاة والزکاة ما دمت حیا وبرا بوالدتی ولم یجعلنی جبارا تحقرت تقریر ورته کې فقو شنوالی باندې کړ فاشارت الی قالوا کیف نکلم من کان فی المهدی صبیا بس د تخریج مشروع کول ته څه وایس د خو شروع زو تر لاسه ورته راول نو ستونه ستونه ورته راول څه نه دي ته مول بوږي کی دی الله څه شایسته وو کنه بس اله ته د مول بوږي کی تقریر ورته شروع کوي نه عبد الله یا تانیا کتاب وجهانني نبوي رښت کی په اسرائیل نیول دا دی هغه په څه بل اخته دي د څه نه دا څه وایي هغه په شواله نه نو کې زنه به ماته کتاب را کول څه بل ایس بهر هم د خپل صفایي مو کړل الله اگر د پتا څه شي بیان کړي نسب نامه یې بیان کول دای نسب نامه ته کو نو دا واځ دا چا زوی دی ول زی در ورشه مولو ول دا د مریم زوی دی ول دا چا زوی دی د مریم زوی د مور له خوای نسب ورلې چاته ودرې د حضرت ابراهیم ته ودرې دی لدا ځای قدم واخست حضرت نور لر لاغه ځای قدم واخست چاله بابا ادم په دا خو د پوره انسانيت اتفاق دی چې حضرت نوح علیه السلام د چا اولاد کدي د بابا ادم پر دا باندې د دنیا غت اتفاق دی چې حضرت ابراهيم عليه السلام د حضرت نوح عليه السلام په اولاد کې دي ولي وجعلنا ذريته هم الباقي هاي ډوډۍ وخت شوشري وای کو نه چې پر وای د مور شي دیمس وجعلنا ذريته هم الباقي خو حسر کی چې د نوح علی السلام رسته د بل اې چا نسب نه دی پات سو پښتو کې نور خلک ور سره دا و چې شپه تنس نسب پات تنس نسب فقط او فقط د چاو د حضرت نوح علی السلام دا ورسته نه دنیا چې څه انسانان دي دا بیا ګد راځي راځي راځي چاته دی حضرت نوح علی السلام دا څو زامن شپږ زامن وو زامن او څو زامن یو دغه ټول د څه چې اوس موجوده انسانان دا مورخین چې دا په سیواخي وایخي وایخي وایخي وایخي وایخي الته ورولي ورته ودري منه فارس دی دا فارس هم یو قوم دی چې پښتانم په لور ساته باندې په چا کې داخل په فارس کې داخل دا ورولي ورولي د حضرت نوح علی السلام د پلانې زام زوی اولادات دا پټ پزینې دي دا بیا ګرد دی او پلار اولادات دغه مشرقي دنیا دا چین او جاپان او دغه تایلند مایلند دغه منګولیا او دا خاچ په سیتللې دا ګرد دا څوک دا ګرد د یو بابا او پلار اولادات د حضرت نوح علی السلام په زامونو کې دی یو زوی اولادات د دیو نسب مرزي ورزي له نوح علی السلام ته دریش عرب هم دی پر جی جی جی اخر خونو چاته ودر مطلب دا ګرد د حضرت ابراهيم علی السلام له ابراهيم علی السلام دوه زامونو د شپږ زامونو یو اته زامونو یو هغه شیر علی رالی ابراهيم علی السلام ته ودر دی ابراهيم علی السلام هم لاړ د حضرت نوح علی السلام ته د یو زوی په ذریعہ باندې ورورس نو الله ګرد نسب بیان کې جدال دغه زيره شروع البته د ابراهيم عليه السلام رستا خاندانونو کورونی یوازې د چا نه وي د حضرت ابراهيم عليه السلام نه وي لیکن دا خبره بیا اتفاقی ده چې نبوت د حضرت ابراهيم د کورنۍ د باندې نه دی وتل نبوت رسالت بیا د چا نه دی وتل د حضرت ابراهيم عليه السلام کورنۍ او خاندان الله د دغه نبوت د سلسله د لپاره منتخب کړ د دغه د لپاره برګزیده کړل کله پدا کی کله پدا کی کله پاغب شکی کله پاغب شکی خو په خاندان د چا د حضرت ابراهيم عليه السلام اني جاولو کل الناس امامه چې له اعلی ځای راځي بدل ته بدل دین چاته دریز تا ته مدریج ځکه چې ته صاحب د قبله هم وي او جد الانبیاء هم وي کدا عرب ولاره د هم راځي چاته دریز تا ته دریز کدا غ هم ده خو صاحب کورنۍ کې به ګرځي را ګرځي کله هغه کله هغه نسب خدای تعالی کرده بیان کیولې دا کورنۍ ده د نبیانو سلسله ده نسبی رشته ولاره ابراهيم ته ودرېد عليه السلام بیا ولاره نوح عليه السلام ته ود بیا بابا ته ودرېد دغه نسب نامه ده خدای تعالی نسب نامه ورته بیان کوي ول ته څه دغه ورکه و چې څوک عيسى عليه السلام څوک دی ولدا د بنی اسرائیل البته دا قدر دې د مور له خاور غلې دي نور به څوک نو دای د عمران چې دی وای د عمران لکه مو خوان مسیدی نو د حنا حنا د عمران شزاو او د حنی لور څوک وا حضرت مریم او د مریم زوی دی نو ګویا دا د چاو د عمران د حضرت عيسى عليه السلام د چانوم دی د نیکه او د موسی علی السلام د پلار نوم هم څوک دی عمران مورخین بیا پدې کې چې خېدی څو زمانه ما بین کشاف تقریبا یو له سو کال ویل دی ما بین کې دونه فاصله راغله هغه ډیر مخ کې ودا ول ما بین خو ډیر نبیان راغلی موسی علی السلام د چاتر ما بین یار خو ټول نبیان دلته تر راغلی شډیر وخت څوک لا ډیر یادې بهر علی لوی سلسله دا غټ پیغمبر ګویا په بنی اسرائیل کې موسی علی السلام چې لوی کتاب لوی شریعت راغلی او حضرت عیسی علی السلام ویا خاتم النبیین د بنی اسرائیل وو خاتم د داس هغه نبوت سلسله پر د ختم شول دا بل ادا و چا کی راش کار رسول له دغه و چې دغه دواړه پیغمبران خو یو خاص نسبت او علاقه سره لري چې بیا حضرت عیسی علی السلام به تور د چا د تابع نه د متبو به تور د چا د تابع پر د دوه کی راپورته کیږي په دې امت کی او بیا په ګډه باندې دا ګډ سره دیږي او رشبه د چا کاږي د يهودیت او څه کوي لوازبن او عذاب فی الدنیا والاخره فی الدنیا والاخره عثماني صاحب وایي زما راي دغه ده چې دا فی الدنیا معنی دغه ده چې دا دغه هغه تعذیب ته اشاره ده چې د حضرت عیسی علیه السلام او د حضرت امام مهدی په چا باندې په قیادت کې مشترکه قیادت کې بیا به د یهودو څخه خيږي رشه خيږي د غول اصل معاندین دغه د دنیا ټول په چکر کې دغه واښولې د عیسایان چې د اسلام سره جنگول دي اصل خبيسان دغه اصل خبيسان دغه وس پوس ولاس نسب نامه اگر دا بیان کړل تاریخ بیان کې فقې فزیم کې واقع او کیسه ګرځراله په پیغمبر اسلام ته وی دا نه مړي دا د غیبت بخت خلک دي دا د بیا لا خبره لوړه صلی الله علیه وسلم پیغمبر اسلام هغه زه ته وویل چې دا خو صرف دا نه ته خو تاسو تورات او انجیل پر دې باندې گواهی چې دا هر نبی څخه دا و عهد او پیمان اخستل شوی چې لا تؤمنو النبي ولا تنصرونه هر نبی او ځکه الله میثاق النبي لما اتيكم من كتاب وحكمه ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتن تجدي دا خره روان دي د سپګر په اخر کې ان شاء الله دا زیت خونه نشانونه ولګیدل دا چکان اوس وو غځي وا غځي پوری سبق بل کیږي کنه ها زی ونی کنه نشانونه ولګیدل ان شاء الله نو غوا الله رسول کنه چې د ټول نبیانو سره د عهد پیمان سخت لوري اخستل سوي دي سخت لور او دا شان ورښا کشمیري صاحب دا موضوع خو ډېر لوی باس خصوصي او بیا د علم چې او دلچسپي هم سي ډېر ښه باس پر کړی دي پر دوا ځای کې ډېر باس نه پکوي یو په مشکلات القرآن کې ډېر په تفصیل جګېدلې لام دون نه په عقیدۃ الاسلام فی حیات عیسی علیه السلام راګه ډېر لوی باس پر دا باندې کړی چې دا ټول نبیانو سره اجتماع نه انفرادان څه چې اجتماع دان ټول نبیانو سره عهد پیمان واخص او هغه به عملی هم کې د معراج په موقع په بیت المقدس کې څوک سولانه ټول نبیان جامس اولته د معراج په موقع کې هم یو ارګردا سره جامس بیا هر پیغمبر په هر دور کې د خپل امت سره دا عهد پیمان اخستې کدا نبی راتلی به نو ته څه کوي وای څه کوي او د نوشا کشمیری صاحب خو لا تحقیق په بلای عجیب شان تحقیق دی هغه وای حقیقت کې دا دی چې هغه نور نبیان د ګرد رسول الله نمائندگان نائبینو ټول رسولانو ټول نبیان هغه په خپل نبوت او رسالت کې بیرته څوک نائبینو د رسول الله صلی الله علیه وسلم لکه چې ته یو کلی ته یو اړ یو سړی ورواستوي بیا بل سړی ورواستوي چې هغه بیا مولوی صاحب را روان دي کنه بیا بل په سیولا شو مولوی صاحب بیا راځي کنه بیا بل په سیولا شو خپل نه املا لوی مولوی صاحب بیا راځي کنه دا راتل راتل راتل په اخر کې دایب سیاراوي د نو یو د دې کائناتو د دنیا هغه ترتیب د لفظ دی یوې د نشر دی یوې ترتیب د چا دی د لفظ دی یوې د چا دی د لوف په ابتدا د لوف په هغه ترتیب کې د لوف رسول الله صلی الله علیه وسلم اول دی کړه څو دی اول دی کړه لکه لنګوټه چې پیچل کی نو هغه اول سره چیرې بند په پوزه لا چې پیچل کی نو اول واري هغه سر بند په خلاصې دو کې بیا هغه څه شي اخر شي په پوزه نو یو لوف دی د دنیا چې پیچل کېدل رسول الله صلی الله علیه وسلم په سر کې د نور ګد د نمایندګانو چې راتلل کړه چې بیا دا دنیا سره څه کېدل نشر کېدل اخلاصي دل اخلاصي دل اخلاصي دل هغه لمه خو شنو هغه اخري ولې شاله خو دای په سراغه ډیر شاندار علمي تحقیق درته کی ځکه خدا وکړه د مرزا